Demokrácia Részvénytársaság. Szurkoljuk végig közösen az ország legnagyobb és legfontosabb vállalkozásának jobb és rosszabb napjait. Figyeljük együtt a részvényár ingadozását. Tőzsde vagy pilóta játék. A Demokrácia Részvénytársaság ügyeinek elemzése során erre is választ kapunk. A Demokrácia Részvénytársaság eheti utolsó adását halljátok. Van néhány meglehetősen felháborító, meg néhány gyomorforgató, meg egész néhány olyan részlet, ami az arcunkban mászott a hétnek a közepetáján. Ezeket a frusztrációkat pedig rajtatok fogjuk levezetni ma este. És hogyha szeretnétek ebből bármit nekünk visszaadni, azt nyugodtan megtehetitek a 06303030881-es SMS számon, illetve 2234881-es telefonszámon. Hát, miután csak egy óránk van, ezért szerintem siessünk, meg csapjunk a lovak közé. Beszéljünk arról, hogy hát nagy botrány volt Magyarországon valamikor a vecsési számlagyár, különböző szocialista köröket érintett egy vecsési vállalkozás, ami iszonyatos mennyiségbe termelte a számlákat. Hát most van egy másik kicsit ellentétes feliratú számlát nem gyártó vállalkozás, amelyik úgy vesz fel közpénzből milliárdokat, hogy eközben még csak egy számlát sem produkál. Hogyha van nektek megfejtésetek, sőt, tehát a Robi tudja, de Bulcsú, hogyha van megfejtésed, hogy melyik, mert a Bulcsú nem tudja. Fogalmam sincs, nem, elképzelésem sincs. Hát akkor fizetni, nem bocsássuk a hallgatók elé a kérdést. Mi a pontosan a kérdés? Akkor fogalmaz meg, Róbert. Hát, hogy melyik lehet ez a cég? Melyik lehet ez az intézmény? Kik lehetnek ők? Nem? Nem ez a kérdésünk? Jó, hát hogyha nem van válasz, akkor... És kik állnak mögöttük, mellettük, előttük, ja, és hát milyen Bulcsú, tudjad a választ, mielőtt még a kérdésbe így belefogsz, hogy így jól átfogalmaz. Engem csak a kérdés érdekel. És milyen párkötődések vannak? Akkor hát erre várjuk, 06303080. Miről beszélnek a Demokrácia RT műsorvezetői adáson kívül? Csak a lényegről. A maguk kendőzetlen stílusában, egyáltalán nem tartva az ORTT-től, sem a főnöküktől, sokkal kevésbé hallgatva analitikusok tanácsára, ügyvédjük óvó szavára. Továbbá nem állnak meg a magyar politikai bolhacirkusz ízekre szedésénél. Véleményt alkotnak kultúráról, a médiáról, a globalizáció mindent elsöprő áradatáról. Előre szólunk, sok jóra ne számítson! Blog a Demokrácia RT műsorvezetőitől. Kíváncsi rá? Elbírja viselni? www.szélsőközép.freeblog.hu. Hát szomorúan vesszük tudomásul, hogy nem mi vagyunk az a fórum, ahonnét tájékozódnak a hallgatók, mert itt a válasz... Mert annyira valami... informatívak voltunk egyébként ideig. Általában nem vagyunk informatívak, de pont szerintem pont elég különben annyit tudni, amennyit mi elmondunk, de hát a hallgatók azon sokkal többet tudnak, mert itt jött valami 15 megfejtés. Hát melyiket idézzem? Egyet idézek. A Magyar Parlament KIB képviselői, meg az a KIB képviselő bagázs. Ezek voltak az igazán jó megfejtések. A többi az csak ilyen, hogy a Magyar Országgyűlés, a parlament, stb. Aha. Na jó, de különben tényleg nagyon durva. Van az országban 386 ember, aki különböző intenzitással másról sem magyaráz, mint hogy be kell tartani a törvényeket, rendesen kell fizetni az adót, igenis figyeljünk oda, mert fontos az, hogy tiszták, korrektek legyenek a viszonyok, a gazdasági életben. Úgy, mint, hát volt itt már arról szó, hogy ugye a magyarok gazdasági analfabéták, stb. Hát állandóan link nemzet vagyunk, nem számlázunk. Konkrétan arról van szó, hogy állandóan kioktatnak minket a kiskapukról, főleg a Gyurcsány kormány, tehát ez a Gyurcsány és körének a passziója, hogy állandóan le vagyunk cseszve, azért, mert mi hogy képzeljük, hogy állandóan a kiskapukat keressük, állandóan megpróbáljuk megtalálni a legjobb ilyen kis ügyeskedést, hogy szoktad te ezt hívni? Mutyizunk. Mutyizást, azért, mert a nagy kapun ott áll a kamionjuk egyébként, nem lehet beférni tőle. Na jó, hát ehhez képest nagyon érdekesek azok a hírek, amelyek szányra kaptak. De most komolyan gondoljon bele az ember, hogyha mi itt bemennénk a munkahelyünkre, itt mondjuk a Budapest Rádióhoz, és így azt mondanám a pénzügyes hölgynek, hogy szeretném most úgy felvenni a pénzt, hogy nem adok számlát, érte. De nem 5 milliárd forintot várjál. Jó, hát nem 5 milliárdot, hanem azt a komoly összeget, amit keresünk. Akkor erre valószínűleg ugyanígy röhögő görcsbe törnek. neki, és hogyha én így erőszakoskodnám, és mondanám, hogy a parlamenti képviselőim, az én parlamenti képviselőm pont így csinálja, és én úgy szeretnék viselkedni, ugyanazt a jogkövető, kemény, következetes magatartást szeretném tanúsítani, amit ő, és igenis fizesse ki nekem végre azt a pénzt, hiszen az jár, akkor mit tenne? Valószínűleg azt mondaná, hogy vigyázzak magamra, mert így nem lehet viselkedni, a pofátlanságnak is vannak határai, tehát van 386 ember, akinek ezt valahogy senki nem mondja meg. De lehet, hogy azért, mert nincsen fölöttük senki. Nincs, aki megmondja neki. Nem az az ember, aki a kasszánál ül. Jó, egyébként az az igazán gyönyörű a történetben, hogy ugye volt az a, még a 100 lépés kapcsán, bevezették azt a fantasztikus és a magyar gazdaságot merőben új alapokra vívő változtatást, hogy ugye volt iattadó, meg megmondta nekünk a Gyurcsány, hogy mostantól az nem fog menni, hogy a szomszéd lánya csak úgy átjön babysittelni, meg hogy a szomszéddal lenyíratjuk a füvet számla nélkül. Ez kalákában házat építünk. Kalákában házat építünk, szőlőt szüretelünk, a gusztustalan mutyi ország. Most eljött a rendes adózás, meg az igazságnak a pillanata, úgy látszik, hogy ők ezen a rostán nem akadtak fenn. Különben bizonyos szempontból persze az ember azt gondolja, hogy rablóbor lesz a legjobb pandúr, hogy hát persze azoknak az embereknek kell Magyarországon az adójogszabályokat meghatározni, akik az élen járnak ezen adójogszabályok kijátszásában, meg félreértelmezésében, de én úgy emlékszem, hogy ez a rablóbor pandúr mondás az alapvetően arra vonatkozott, hogy valaki valamikor rabló volt, és aztán eldobta ezt az életmódot, és ő pandúr lett. Na most a képviselő ezzel szemben úgy viselkedik, hogy ő bemegy a parlamentbe, és hát ő felveszi a költségtérítés számlát, ja bocsánat, azt ő nem ad. Hát jó, végül is persze, kinek a szavának kell, hogy hitele legyen ebbe az országba? Tehát, hogy az logikus, hogy bennem mondjuk az APEC nem bízik meg. Tehát én igenis számoljak el, írjam alá, mindenfajta bizonyítékot csatoljak, de hát mondjuk egy parlamenti képviselő szavára arra lehet adni. Jó, hát igen. Hát de akkor viszont hogy gyűlt föl ez az 5 milliárd forint? Én ezt nem értem. Hát nem gyűlt hozom fel. Hozom a jövő héten a számlát, na, hát most... De hogy nem érkezett meg a számla soha? De ők soha nem mondták, hogy hozzák a számlát. Tehát egy másodpercig el nem hangzott a részükről. Ez az 5 milliárd forint meg nem az a kérdés, hogy gyűlt fel, hanem hogy hol gyűlt fel. A képviselőknek a számláján gyűlt fel. Van olyan, hát az egyik SMS rámutat erre, hogy a keresett cég a Demokrácia RT utazási főosztálya, a győztes 18 misit utazott el. Mikor volt a parlamentben? Ugye a győztes, ezt hát nem tudom, hogy érdemes elmondani, mert meggyőződésem, hogy különben ennek az egész botránynak az időzítése, ez egy ilyen kifejezetten jól jön, mint pillanat a balliberális koalíciónak. A Gázárig el vagyunk vele. Hát igen, mert most volt egy csomó ilyen dolog, hogy mindenfajta vizitdíj, meg ágyszámcsökkentés, és akkor végre jön egy olyan botrány, aminek mondjuk az első számú érintettje, hiszen a legtöbbet ő vette fel, a fideszes hódmezővásárhelyi polgármester, és aki valóban négy év alatt 18 milliót vett fel. Utazásra, meg szállásra is. Nem jár neki külön díj, vagy sikerdíj azért, mert ilyen jól teljesített? De, hogy ilyen olcsón megúsztuk. Tehát, de hogy komolyan. De számla nélkül. És ő ráadásul ő volt az, aki előbb bírta adni ezt követően azt a pofátlanságot, hogy az neki jár. Nem? De bárhol máshol előadod azt, hogy neked jár az a pénz számla nélkül, akkor megmondja neked a főnököt, hogy neked a pofád jár, továbbá takarodjál innen, és vissza se gyere addig, amíg nem tanulod meg azt, hogy mit lehet elvárni, és mi az, amit nem. Nem gondolod? Hogy ez körülbelül így történne? Bárhol máshol? Jó, rablóból nem lesz pandúr, de rabló lovakból meg aztán egészen biztosan nem. Jó, hát nem baj, én azt számoltam ki, hogy ez a 18 millió forint négy év alatt, ez azt jelenti, hogy a csávó körülbelül, hát ugye ez azt jelenti, hogy egy évben körülbelül 5 millió forintjába került az adófizetőknek. Most nem is azt, nem merem azt mondani, hogy az én adómból, mert az én adóm a képviselő úr költségtérítéséhez azért nagyon-nagyon kevés, tehát abból nem jönne össze. Éves szinten én 5 milliót még a forgalmi adóval se fizetek, abban egészen biztos vagyok. Hát éves szinten 5 millió forintot költött, ami mennyit jelent? Azt jelenti, hogy havi szinten 450 ezer forintot. Ebben a költségtérítésben ugye az utazás van benne van az, hogy hát ugye ő hódmezővásárhelyi, és ezért Budapesten is fenn kell tartania egy lakást, egy albérletet, hogy a képviselői teendőit azt tudja végezni, meg még benne van mondjuk, hogy a ruhára költ. Tehát én így belegondolok, hogy 450 ezer forintot elkölteni benzinre, ruhára, meg hát most mennyi egy albérlet, most én nem akarom őt, biztos, hogy nem angyalföldön, vagy a havannám van ez az albérlet. Hogy is lehetne normálisan vezetni egy országot, hogyha ilyen népekkel élsz együtt, akik belakták ezt a rohadt országot. Legyen kiló 50, kiló 50 mondjuk a lakás, tehát maradt 3 kiló utazásra, meg öltözködésre. És emellett ő még polgármester, és emellett még van képviselői fizetése. És egészen biztos, hogy bizottságos, meló is néha beakad, néha... Nem rossz, kell, nem rossz dolog. Tudni kell. Nem rossz dolog politikusnak lenni. Ja, jó, főleg, ha jár. Ha jár, az jár. De megint nem az zavar egyébként, hogy milyen módon élnek. Tőlem ott kanyal ki magának fényűző ingatlant, ahol akar, csak legalább legyen be annyi pofa a végén, hogy leadjuk érte a számlát. Egy. Milyen számlát? Miért kéne számlát leadni? Ki kéri számon a számlát? Pont erről van szó, amire utaltam az András bátortalanul, hogy az a pénzügyes, aki tőled kérni a számlát, annak te vagy a főnöke. Hmm. Tehát kvázi te vagy mindenkinek a főnöke, hát te vagy a parlamenti képviselő. Tehát a parlamentben te fölötted kvázi a házelnök van, de hát az is ilyen reprezentatív funkció. Hát jó, Magyarországon... vagy a főnök. Magyarországon parlamentális zsarnokság van, és nem a demokrácia az ő főnökük, ahogy ez kéne, hogy legyen. Vagy az igazságosság. SMS, hellóztok! Én legjobban a versenyszemléletű hozzáállást utálom ezeknek a szájából hallgatni. Versenyezzen az, akinek két anyja van. De tényleg? Jó, versenyezünk, én indulok egy Ferrarival, te hozhatsz, amit akarsz. Tényleg, versenyezzünk, te hozol számlát, én nem hozom. Melyikünk veszi fel előbb a fizetését? Hülye gyerek. Jó, de tényleg hihetetlenül gátlástalan bagását. Jó, de én azt nem értem, most komolyan, hogy felvesz 18 millió forintot költségtérítésre, és utána jön ez az arrogáns nyilatkozat, hogy ez nekem jár. Legalább húzza össze magát, ne nyilatkozzon, hát no comment, ezt ismerjük Angliából, Amerikából, hogy van ez a szó, hát hogyha ciki, kellemetlen a helyzet, nem lehet védeni, de ne legyen már ilyen, a 18 millió mellé ne járjon már ilyen erős viaszos bőr. De nem figyelted meg, hogy most már mindenkit Gyurcsány oktat? Tehát most már Gyurcsányról veszi mindenki a példát, mindkét oldalon. Hát ez egy fideszes képviselő. Igaz? Aha. Gyurcsány miután lebukott, kiszivárgott az összödi beszéd, aznap este Kálmán Olgával beszélgetett a Magyar ATV-n, persze zsebre is vágta a csajt, ahogy kell. És már akkor mondta, hogy ő büszke. Ő büszke az összödi beszédre. Ő büszke az összödi beszédre. Na így kell kommunikálni. És még mindig ő a miniszterelnök. Tehát, hogy így a pozíciója biztos. Hát eljött az igazság pillanata, az mi biztos. Mi az üzenet? Tehát, mi az üzenet? Mit üzen ez, várja? Mit üzen ez a politikai elitnek? Hogyha elkövetek valamit, még hogy lesüssem a szemem, még hogy elnézést kérjek, exkuzáljak. Büszke vagyok, az nekem jár, és kész. Hát ez az, amit már 55-ször elmagyaráztunk, hogy amikor a Materazzi lefejelte az Zidánt, akkor azért kapott érte piros lapot, mert ha nem kap piros lapot, az minden játékos számára azt jelenti, hogy új játékszabályok léptek érvénybe, magyarul minden szabad. Amikor Gyurcsány Ferenc nem kapta meg a piros lapot, az minden képviselő számára és egész Magyarország számára egyértelműen azt jelentette, hogy új játékszabályok következtek be, magyarul minden szabad. Nem. Ez azt jelentette mindenki számára, hogy a játékszabályok nem változtak. Tehát nem az összödi beszéd óta folyik a visszaélés mondjuk a számlákkal. Ugye persze ez nem jogtalan, tehát nem jognak. De most már legalább büszkék rá. De most már legalább jár neki. Jön a bíró és lendíteni a lapot, és a bírót is le lehet fejelni. Tehát hogy mostantól kezdve egy egészen új stílus, tehát arról van szó, hogy azóta, hogy a Gyurcsány ezt előadta, mindenki látja, hogy nincsenek következmények, akármi játszik, akármit lehet mondani. Tehát a kezemben a bíró és a kezemben a késsel, a hátam mögött az anyám holttestével azt mondhatom, hogy gyerünk Magyarország bátran utánam. És ez átmegy. De komolyan, tehát itt már minden játszik. Komolyan mondom. Jó, na, más téma. Robi, láttalak délelőtt a Hír TV-ben, zseniális voltál, csak így tovább. Majd egy másik SMS író azt reklamálja, hogy miért nem mondtad, hogy leszel a Hír TV-ben. Nem szeretem promózni. És hogy mikor lesz ismétlés. Nem szoktam magamat promózni azért. Na, hát ennyi. A hírtv.hu az egy website, és akkor ott mindig ott van, hogy kik lesznek az aznapi szereplők, nézzétek meg, és hogyha ott írnak engem, akkor valószínűleg leszek aznap, ennyi. Én nem fogok keresztbe promózni műsorok között. Én leszek ma este a tévében, nézzétek. Péter írja, ha az 5 milliárd forintot elosztott 386-tal és 12-vel, az havi 1,1 millió, ilyen piti összegeket keresnek, csak szerinted ez csak apró pénz. Még ezt még négyel el kell elvileg osztani. Hát, ez is az összödi beszéd óta tudjuk, hogy azért a rongyos 500 ezer forintért, gyerekek, hát az nem pénz. De milyen 500 ezer forint? Tehát, hogy itt igaz, igen. Igen. Igen. És itt azért látjuk ezeket a számokat. Feri is elkalkulálta magát. Tehát, hogy... tényleg, én azt nem értem, mert eddig mindig ugye csomó vonatkozásában így felvetődött a kérdés, hogy az összödi beszéd bizonyos pillanatainál miért nem álltak fel a képviselők, és kérték ki azt, hogy na, hogy lehet, hogy a hátunk mögött kormányoztál, hogy lehet, hogy ezt meg azt csináltad, és nekünk más mondtál. Hát igazából, hát itt súlyos tégybeli tévedések is volt vannak, amikor rongyos 500 ezer forintról beszél, hát akkor fel kellett volna állnia egy vidéki képviselőnek, hát könyörgöm, csak a költségtérítés. Feri, mi jól élünk, Feri, ne aggódjál! Ne haragudjál, Ferikém, nem tudom, hogy ki sajnálsz tele, mi nem öt szaros 500 ezer forintból élünk, nem tudom, hogy kinek nézel te minket, nem az utcaseprőid vagyunk, nem a szaros csicskáid vagyunk, azt vegyed észre, hogy mi is nagyon-nagyon rendesen megkeressük a másfél milliónkat, lehet, hogy nem vagyunk milliárdosok, mint te, de hogyha együtt összefogunk, keményen összekapaszkodunk, együtt Magyarországon. Elférünk még többen annál az asztalnál, Feri. Hidd el, hogy tudunk ennél nagyobb asztalt is ácsolni. Már csak arra leszek kíváncsi, de nagyon, írja a pápa, bár a nagyon szót mással írta, hogy mikor fognak a szegény éhező képviselőink az adónk 1%-ára rányomulni. Hát az adónk 99%-ára nyomulnak. Igen, épp ezt akartam mondani, hogy picit nagyobb tételeket nyúlnak le ebből az adóból. Jó, de különben tényleg... De az milyen lesz, hogy amikor megszavazhatod saját magadnak az adód 1%-át? Hmm. És akkor azt meg is tartod. Srácok, ne szarjatok be, de ez az, mármint az SMS írja, de ez az 5 milliárd csak az, amiről nincsen számla, körülbelül ugyanennyi az, amiről van számla. A Lázárral meg kicsit elszaladt a ló, de a második helyezett sem sokkal jobb, 17,4 milla belföldi utazásra. A kormánypártiaknak könnyebb dolguk van, ők simán minisztériumi kasszán vannak. Hát ez zseniális, ez csodálatos. Hát gratuláljunk. Ennyiről van számla. Hát ez fantasztikus. Ez remek. Én azt, megint ez... a Pannon Pumát látom szárnyalni, látom, hogy Svédország irigykedő tekintettel néz a magyar képviselőkre, hogy itt lehet 17 millióért utazgatni, csak Magyarországon. Ez tényleg csodálatos. A kedves SMS író megnyugtatott. Tehát akkor ennek legalább ugyanennyiről, mint ez az összeg van számla, mert ez olyan, mintha azt mondanám a kedves SMS írónak, hogy akkor most kalapáccsal egyenként kiütöm a felső fogsorodat, viszont az alsót megtarthatod. Ez egy jó hír, nem? Tulajdonképpen. Nem, hát jó, nem. Azt kell mondanod, hogy a felső fogsorodat kiütöm egy kalapáccsal, az alsókat meg kihúzom érzéselnítővel. Tehát, hogy igazából itt erről van szó. Az esetben. És utána a fogászati eljárásért elkérek tőled 5 millió forintot. Jó, hát az jó, hát a fogászati... Számla nélkül. Hát persze. Vizitdíjjal együtt. Robi vigyáz, írja Bunda Petya. Ha hazafelé mész, nehogy jobbról, balról megtaláljanak. Majd Marci mondja azt, hogy te tudsz valamit, várjál, vannak füleseid? De hadd tudjam, hogy merre menjek haza. Vigyázz, mert lesznek füleseid, Róma. Na jó, de tényleg, egy Alkibiadész volt akinek a megmerénylésére összefogott Atén és Spárta. Igen, igen. Szvágod. Tehát, hogy így, de az volt az egész Peloponnészoszi háború, során az egyetlen egy szövetség Atén és Spárta között. Utólag is megnézhető minden műsor a hirtv.hu-n. Üdvözöl bennünket az SMS író Márton. Igen, a promóció hercege. Na hát most, hogyha valaki tényleg kíváncsi arra, hogy mit nyomott a Robi, különben kemény, nagyon kemény, mert a Robi abban a műsorában szerepel a Hír TV-nek, ahol van egy jobboldali műsorvezető, van egy erősen jobboldali meghívott vendég, meg van egy ilyen díszbaloldali hülye, akit ott megpróbálnak széttépni. Több-kevesebb sikerrel. Hát én töltöm be a baloldali helyi értéket, most nem tudom, hogy mennyire vagyok én ezeknek baloldali, vagy nem tudom, mennyire vagyok a mai magyar politikának a... Mert hogyha létezne ilyen, hogy baloldaliság, én büszkén vállalnám ezt, sajnos Magyarországon ilyen nincsen, de hogy ezeknek a mai magyar politikai térképen én mennyire lehetek baloldali, hát azt hiszem, hogy semennyire már, hogyha az MSZP reprezentálja ezt a baloldalt. Ez roppant egyszerű. Szereted Ákost? Nem, rühellem. Rákai Filip, na most baloldali vagy, hát jó, ez mi a kérdés? De ez a baloldaliság? Tehát, mert akkor ez a jó ízlés és a baloldal, akkor az egyes. Már nem vagy jobboldali, tehát már baloldali vagy. De olyan ostobán vetett, mert Bulcsúban benne van egy ilyen kultúra iránti elkötelezettség. Nem így merül fel Filip a kultúra kapcsán? Úgy merül fel, Ákos volt. Úgy merül fel a kérdés, úgy lehet eldönteni, hogy ki jobboldali vagy ki nem, az, hogy szereted Orbán Viktort? Nem. akkor baloldali vagy. ilyen baromi egyszerű a dolog. Tehát, de várja, a szeretett Gyurcsány kérdés az nem dönt arról, nem, hogy... Nem dönt, Orbán Viktorral kell feltenni a kérdés, és utána döntünk. Tehát na jó, várjál, és akkor most a csodálatos kategóriában ez a Schmidt-Maris történet, ez hogyan fér be? Schmidt-Mari baloldali. Schmidt-Mari hogyan fér bele a jobboldaliságban? Ez a kérdés. Ezek után. A magyar nemzetcikkel után ez az alapvető kérdés, semmi más. Meg az a kérdés, hogy Áder János hogy fér bele a jobboldaliságba. Tehát, hogy most még pillanatnyilag az van ezzel a cikkel, hogy így nagy erőkkel nem beszél róla senki a Fideszből, de senki de az valahogy engem se kérdeznek a hírtévében erről a cikkről. Valahogy ez nem merül fel soha. De hogyha... A gyógyszerárak, az igen, de a kórházi ágyszám, az. Hát, figyeljetek, nem kell nagy prognosztának lenni, hogy hamarosan megjelennek a cikkek, hogy kígyót melengedtünk a keblünkön. Áder Janiban hittünk a kezdetektől. Trocki. És majd olyan emberek, akik a Fideszbe Áder Jani után 6 évvel léptek be, fogják elmondani, hogy... Trocki elárulta a szent ügyet, a mensevikek kijátszották a lenini szent eszmét, szóval hát igen, majd igen, lehet nem, valami. Hát az imperialista ügynökök. Hát ez ugyanez a nagy tőke, a bujkáló nagy tőke, amelyik ügynököket vásárol magának a sorainkból. Jó, különben én nekem még a költségtérítésre visszatérve, hogy az jutott eszembe, hogy pont ezen a héten foglalkoztunk azzal, hogy valamelyik bulvárújság egy mellékletet csinált, amiben a gazdasági bizottság különböző prominenseit, jobb és baloldali politikusokat vegyesen kérdezett meg arról, hogy mennyibe kerülnek, mint olyan alapvető élelmiszerek, tehát hogy 1 kiló kenyér, meg 1 liter tej. És hát igazából az egy Katona Kálmán kivételével, hát még a közelében sem jártak ezek a képviselők. A helyes megoldásnak. A Katona Kálmán volt nálunk, és róla kinézem, hogy így vásárolni a tél. Igen. Na mindegy. Nem menjünk bele a Katona Kálmánba. Mert akkor végig még belemegyünk Katona Kálmánba. Akkor még végig beleszállunk Katona Kálmánba. Csak azt akarom mondani, hogy ezek a képviselők, ezek nem is az az érdekes, hogy nem tudták, mert az még azt mondja az ember, hogy rendben van, ugye van, felvesz egy évben 18 millió forint költségtérítés, na most világos, hogy ez az ember, hát meg lakhatása, világos, hogy ez az ember, ez nem nézi meg 1 liter tejnek az árát, meg 1 kiló kenyérnek az árát, olyan problémája neki sosincsen, hogy összerakjon ki ez az ember, 20 forintos. De hát ez az ember annak a valakinek az árát nézi meg, aki megveszi a tejet, megveszi a kenyeret, megveszi a hozzávalókat, a tisztítószereket. Tehát itt arról van szó, hogy... Meg a számlát. Ha épp vesz... Milyen számlát? Milyen számlát? Miről beszélünk? Szóval a tisztítószereket, a tejet, a kenyeret. Na most miért kéne tudnod azt, hogy mennyibe kerül a tej és a kenyér? Te pontosan tudod, hogy mennyibe kerül az, aki tudja, hogy mennyi a tej és a kenyér. És azt akartam mondani, hogy ezek a politikusok, az volt az érdekes tendencia megfigyelni a tippelésekben, hogy folyamatosan lefelé tippeltek. Tehát, hogy véletlenül sem volt az, hogy ő nem tudja, hogy mennyibe kerül 1 liter tej, hát ő ugye ilyet nem vesz, Rolex órát vesz, azzal tisztában van, Mercedes-t vesz, azt így nagyjából az megmondja képest, millió forintra. Ahhoz képest te azért tényleg nehéz viszonyítani, ezek gondolj bele, tehát hogy Mercedes-ből próbáld meg eltalálni a vízen zsemle árát. Igen, tudom, mennyibe kerül egy rózsafa berakásos Jaguar, elképzelés. Én fölfelé nem tudok lőni, meg lefelé. Lőni, de lehet, hogy ő tud lefelé lőni, csak vigyázzál. Várjál, de hogyha a Jaguar árát megkérdezném tőled, hogy mennyibe kerül az a Jaguar, akkor te mondanál egy összeget, ami valószínűleg jó sok, és lehet, hogy mondanád a Jaguar árának a kétszeresét, lehet, hogy mondanád a Jaguar árának csak a felét, mert nem tudod belőni, hogy mennyibe kerül. Ezek az emberek viszont tendenciózusan 50-70-80%-kal kisebb összeget jelöltek meg. Tehát, hogy lehet, hogy nekik annyi. Hát lehet, hogy azért, mert nekik annyi. Tehát, hogy mi is? Lehet, hogy ennyiért kapják most. Miért? Ők őszintén kezdjük azzal, hogy nem kell számla. Várják, hogy innentől kezdve nyugodtan gondolhatjuk, hogy az tényleg annyit. Lehet, hogy mi tudjuk rosszul. Szerintem lehet, hogy mi tudjuk rosszul az árakat. Tehát lehet, hogy a normál árak azok, amennyire ők vásárolják, csak hát mi rajtunk, a mi árainkon rajta van. Van az állampolgári adó. Állampolgári adó. Hát tehát igen, nyilvánvalóan ez egy bizonyos összeg, egy bizonyos százalék, amit fizetnünk kell azért, mert nem tartozunk az elithez. Hát, na jó, de mindig meg kell fizetni azt, ha az ember nem tartozik az elithez. Jó, SMS-ek. Az 1% adó, amit nem ajánlanak fel, megy a Nemzeti Civil Alapba, ahol 5 párti egyeztetés után osztják ki a pártok. Egymásnak. Már csak ezért is ajánlja fel mindenki. Aha, az jó. Ez az alap, ez jó. A költségtérítéssel kapcsolatban újból felmerül a kérdés, hogy végül is kik a hunhiénák. Hát, ez a kérdés, ez különben... Annyiszor merült már föl a műsor folyamán, hogy most se tudok rá válaszolni. Ez egy költői kérdés. Ezen nem merült válaszolni. Pontosan tudunk erre válaszolni, de egyáltalán nem merünk. Urbánus legenda és suttogó propagandaira a következő SMS szerint a Simit Maris cikket maga Simicska mondta a tolba preventív jelleggel, hogy tudja, hol a helye, mármint a Schmidt. Na hát ez... Én mondom, hogy jön... Preventív jelleggel megrágalmazta a Schmidt, tehát ezt mondom, hogy most jön a kis magyar trocki sztori. De mit akarunk megelőzni, hogyha ki kell találnunk a rágalmakat? Ezt szeretném érteni, tehát preventív jelleggel valakit befenyitek. Valamivel, ami hazugság, tehát egy koncepciós pernek teszem ki az illetőt. Ezzel megelőzöm azt, hogy esetleg... Ő maga találja ki azt, amit én kitaláltam róla. Az SMS-ben az van benne, hogy tudja, hogy hol a helye. Tehát ő valószínűleg így eltévedt. Ezért megrágalmazták őt országvilág előtt. Eltévedt, nem tudta, hogy merre van, és rászorult erre a drága kollégára, aki elmondta neki, hogy hol a helye. És akkor ő megmondta, és most minden rendben. Ezt ilyen módon mondta el neki, hogy hol a helye, igen. Hogy rögtön kreált hát egy történetet, amelyben ő a pénzéből és a nagytőkés haverjaival kivásárol képviselőket, hogy egy új jobboldali pártot alapítson. Ez ilyen módon lett vele közölve, hogy hol a helye. Hogy itt van a helye. Itt van a helyed köztünk. Itt van a helyed a Viktornak az oldalán. Itt van a helyed a mi körünkben. Ezt ilyen módon közölték? Jó, én egyébként teljesen hiszek a teljesen paranoiás összeesküvés elméletek iránt hihetetlenül fogékony SMS íróknak, mert baromi nagy találati arányjal tudnak a magyar politikai életbe közlekedni. Minél abszurdabb a fantáziád, minél inkább elszállsz, minél több Monty Pythont nézel, annál nagyobb sanszal találod ki, hogy mi zajlik a politika berkein belül. A mi politikusaink, mondja az SMS író, azt tudják, hogy a pénzeket miként osszák szét egymás között saját cégeiknek. Mondd egy más típusú SMS, Robert, nem fáj emelni a Hír TV fényét? Nem elég egy kereskedelmi rádió? Fontos, hogy vagytok, de inkább alapítsatok pártot. Merjetek nagyok lenni? Hát, hogy Orbán Viktor írja az SMS-t. Amúgy is innen szép nyerni. Különben csak pörögtök, mint vidéki lány a laborban, és szép lassan reped a tükör, tiszta Orbán Viktor, de igazából nyété írta. Na jó, hát most mi a kérdés, hogy nekem nem zavar-e, hogy én emelem a Hír TV-t. És miért nem alapítottál pártot? Az a baj, Robi, hogy itt beszélsz, emeled egy kereskedelmi rádió fényét, meg egy kereskedelmi tévének a fényét, ahelyett, hogy mint rendes magyar állampolgár pártot alapítanál, és megafonba üvöltöznéd a hülyeségeit a Blahalúza aluljárójában. Tényleg. Ez a jövő, Robi. Vihetném sokra is, de hát nem merek igazán nagy lenni. Bejátszót játszunk, Kínát vagy Klímát? Be. Hát a Kína és Klíma az mind volt tegnap, képzeld el. Akkor nem játszunk bejátszót. Hát most, hogy így a szerkesztést azt így megosztjuk a hallgatókkal, ez mindig jó egyébként, amikor így egy ilyen nyílt értekezletet tartunk a műsorban. Szerintem valami zenét toljál be, azt javaslom, mert hogy egy röpke műsorajánlóval, egy röpke tévéműsor riasztóval, mert inkább azt hiszem, hogy riasztóak leszünk sem mind ajánlóak, azért hadd szolgáljunk a műsor utolsó negyed órájára. De én annyira szerettem volna beszélni a klímáról. Nem tudsz beszélni a klímáról, mert tegnap egész nap a klímáról beszéltünk, és az összes bejátszót előttük, úgyhogy... Na jó, csak. E világon, ha itt szanyál. Legfrissebb tőzsdehíreinket hallják. A demokrácia részvénypakett az 1990-es kibocsátás óta folyamatosan veszít az értékéből. A kis részvényesek tömegei egyre kétségbe esettebben igyekeznek szabadulni a mára már szinte értéktelennek tartott papíroktól. A Demokrácia RT részvényeinek kereskedését ideiglenesen felfüggesztette a tőzsdefelügyelet. Most stúdió. Ahó. Na nézzük át, hogy mi mikkel találkozhatunk ma. Például 20 óra 10-kor indul az M1-en az a film, amit mindenki látott már 8-szor. Az Indul a Bakterház. Akkor mit mondjunk? Indul a Bakterház. Hát ez egy kiváló film. Mindenki látta 56-szor. Nem baj, még egyszer leadják. Mondjuk én biztos nem fogom megnézni. De semmi gond, mert utána rögtön az Alibi test jön, amiről azt tudom, hogy amerikai thriller 84-ből, és valószínűleg olyan X kategóriás, hogy egy másodpercet nem érdemes rá vesztegetni. Mindeközben a másik pályán a TV2 indul. Végre sikerült 65 ezer év után megvenni a Jurassic Park 2-t. Csodálatos. És akkor ott van, lehet ezt nézni, ezt is már mindenki látta ötször, már átláthatóvá koptak a videószalagok mindenkinek a lejátszójában, de ott van, és utána egy másik... Szerintem nem, az annyira nem jó film. Tehát az Indul a bakterházat, azt meg lehet nézni akár 56-szor, a Jurassic Park 2-t meg baromira nem. A Jurassic Park, ahogy van. Igen, ez kétségtelen. Na de utána egyszerűen olyan filmet tudott előrükkölni, tehát Jurassic Park 2 után egy ekkorát dobni, hogy Trükkös Halál 2, tehát egy nap két második részt leadni sorozatban, az valami egészen elképesztő. De a Trükkös Halál az nem volt egy rossz film a maga idejében. De a kettő az nagyon gáz, de... mint hogyha láttam volna régen, de borzalmas film. Na mindegy, utána Félettől van Vörös Sarok, amiről nem tudok semmit, ez egy politikai thriller, a Robi azt mondta, hogy Richard Gere-es Kína is... Richard Gere-t Kínában perbe fogják, és valami nagyon-nagyon nevetséges per, egyébként az egész egy ilyen propaganda film a kínai rendszerrel szemben. A legszörnyűbb az, hogy el tudom képzelni, hogy így zajlanak a dolgok Kínában. Valami nővel szexel, az egész egy thrillerként indul, aztán egy ilyen propaganda, ilyen nő, akivel szexel, az meghal, és akkor Richard Gere-t meg megpróbálják így, megpróbálja a kínai államát, de ilyen rohadt nevetséges kirakat perbe. Kínozzák benne Richard Gere-t? Hát történnek szörnyű dolgok. Na, de hát nem így lelökik a lépcsőn, meg na, tudom. Az mikor van kb. A film elején? Ilyen közepén. Hát így a közepén. Na, akkor a közepét nézzetek meg. Meg a film azért arról is szól, hogy ugye a kommunista diktatúra hogyan alakul át, vagy milyen köztes állapotban van a vadkapitalizmus között, tehát hogy igazából ilyen is, olyan is a párt főtitkár az jó esélyekkel üzleti vállalkozó. Nem annyira rossz film különben szerintem a Vörös Sarok. Jó, azért egy, hogy mondjam, nem tudta a rendező igazából eldönteni, hogy egy thrillert akar készíteni, vagy egy politikai programot akar felmutatni. Tehát, hogy ez így igazából egy ilyen politikai... De ez nem feltétlenül baj. Egy ilyen politikai pillanatkép akar lenni, vagy egy thriller. Tehát, hogy így valamennyire, hogy mondjam... Tehát nem is izgalmas, és nem is elemző. Hogy a kínai rendszerről szól, vagy pedig egy nagyon-nagyon tökéletes büntényről szól, egy zseniálisan elkövetett büntényről. Magyarul egy rossz politikai krimi. Szerintem meg nem ez az egy ilyen hülye a túlmagyarázott társadalom kritikai felhanggal. De szerintem egyik sem lenne gáz, tehát hogy ez a kettős cél, ezzel semmi baj nincsen, a probléma sokkal inkább Richard Gere-rel van, mint színésszel van. De őt meg kínozzák, ez az a film egyetlen egy értéke. Meg azzal, ahogy Richard Gere a maga elkötelezettségét és férfiúi szépségét azt hogyan veti be annak érdekében, hogy a nagyon csinos és kedves kínai ügyvédnőt azt maga mellé állítsa. Pedig hát ha börtönbe indulna ezekkel a képességekkel, akkor legalább érdekes lenne a film. Jó, hát azt nem tudjátok elképzelni, hogy mik vannak ott abban a filmben, tehát hogy így kínaiul olvassák fel neki a vádat, és így üvöltözik, hogy így majd olvassák már fel, vagy valaki fordítsa már le angolul, mert nem tudja, hogy mi a vád ellene, és így nem olvassák fel, tehát hogy így csomó olyan tárgyalás van, amire így bemegy, és így nem ért egy rohadt szót se, és akkor így végig kell ülnie, és akkor így nem tudja, hogy éppen ítélet van, vagy tanukat hallgatnak itt, az így fogalma nincs, hogy mi a helyzet. Szóval így zajlik ez a dolog. De hogy ejtsünk szót a szombatról is, hát szombaton este lesz egy, én szerintem nem igazán rossz film, direkt csak a Kereskedelmieket meg a Királyt szűrjük, pont azért, hogy akárha van beltéri egységetek, akárha van kábeltévétek, vagy nincsen, azt mindenképpen tudjátok nézni, mert hogy ezek a földön is fogható csatornák. Szóval TV2-n lesz szombaton a Nagy Szökés című film, ami szerintem egy... Az egy rendben lévő film. Szerintem az egy nagyon jó film, amerikai film, 63-ban készült, és megfigyeltétek azt, hogy Steve McQueen mindig szökik? Igen, mindig igen. Szökik? Mindenhonnan szökik? Hát a Steve McQueennek nincsen öt olyan filmje, ahol szökik, például a Pillangó című filmben is szökik, de rendszeresen, tehát hogy így ez a Nagy Szökés című film, ez meg külön Steve McQueennek való, mert ebben a filmben 6-szor szökik meg, és 6-szor viszik vissza. Úgyhogy az a különbség, hogy a Nagy Szökés az tényleg arról szól, hogy előkészítenek egy nagy globális szökést. És az is érdekes, hogy talán nem lövöm le a poént, vagy lelőjem a poént, hogy mi a vége. Ne lőd le a poént, de jó a vége, normális. Azt kell, hogy mondjam, hogy sokkal normálisabb vége van, mint az összes többi ilyen sztorinak. Tehát, hogy azért is nézzétek végig a filmet, mert végre egy film, amelyik nem vesz hülyére a végén, és nem tömi be a pofámat az olcsó happy enddel, hanem az az érzésem, hogy na, ez történhetett akár így. Na, viszont Steve McQueen nem a Nagy Szökésben van benne, hanem a Sok Kicsiben. Tehát ő a millió kis szökésben hisz, és hát mindig visszaviszik, de de amíg szökik, addig szabad. De ez a Steve McQueennek annyira beépült egyébként az imidzsébe. Egyébként ez egy zseniális figura a Steve McQueen, én nagyon-nagyon bírom. Tehát, és ez annyira beépült az ő hollywoodi arculatába, hogy amíg szökik, addig szabad. Tehát, hogy ő az, akit nem tarthatsz fogva. Képtelen vagy rá. Aztán hát a szombattal kapcsolatban, még ami érdekes, hogy ha megnézitek az estét a királyin, akkor láthatjátok Fodor Gábort, hogy elmagyarázza azt, hogy ő mennyire meg akarja verni Kókát, és hogy miért is lenne érdemes az, hogyha ő rá szavaznának a választmányi tagok. Ez már a nagy szökés? Mai népszabadságban jelent meg. Addig szabad, amíg szökik. Hosszú publicisztikája Fodor Gábornak arról, hogy most meg kell újulnia az SZDSZ-nek, és hogy egészen más szerepet kell betöltenie, mint eddig. Mint esetleg, hogy a kék MSZP legyen. Aha, mondjuk legyen kifelé mondani. A SZDSZ, befelé a kék MSZP. Például keményen elhatárolódik, hát nem különösebben meglepő módon a tüntetőktől, randalírozóktól, akik mondjuk október 23-án csinálták a fesztivált, meg hát keményen elhatárolódik a rendőri brutalitástól, meg Gergényi kinevezésétől, bár azért... Ez már egy liberális program. Én azt látom. Tehát... Bár azért hangsúlyozza, hogy jogos volt a rendőri fellépés. Jogos volt... Általában pofán rúgnak engem, az jogos az utcán, tehát hogy a földön fekszem és oda jönnek és rálépnek a fejemre, az értelmezhető így általában. Az arra vagyok kíváncsi, hogy mondjuk amikor kilövik a szememet, mert hogy történt ilyen is, vagy amikor például nem tudok lábra állni 4 napig, mert ilyen is történt, egy személyes ismerősömmel történt Gergény utasítására, akkor az általában értelmezhető? Tehát mondjuk általában tudunk egy gerinctörést értelmezni? Mert hogy az egy ilyen konkrét dolog? Jó, úgy látszik, hogyha nem rigorózus neokonzervatív állásponton vagy, az már SZDSZ-es berkekben liberális új irányvonalnak tekinthető. Ja. Amitől elhatárolódnak azonnal, azon nyomban. De figyeled egyébként, hogy a Fodornak is milyen óvatosan kell fogalmazni. Igazából egy ilyen vékony pallón van, mert mondjuk szeretne pártelnök lenni, de nem akar koalíciós válságot. Úgyhogy, mert mi is lenne. Föl se vetődjön. Még a koalíciós válság lenne, még a végén bejutna 2010-ben a parlamentbe az SZDSZ. Na jó, azt ne. Abba bele se gondoljunk egyébként. Egyébként annyit még el szeretnék mondani, hogy nekem van egy SZDSZ, egy kicsi SZDSZ pezsgőm, amit még az SZDSZ 10. születésnapján, ahol ott voltam, az én elátkozott sorsom. Ott voltam az SZDSZ 10. születésnapján, és onnan én hoztam egy Hungária Extra Dry üveg, kicsi üveg, SZDSZ születésnapi kortyok feliratú pezsgőt, és én eldöntöttem, hogy én azt aznap fogom eldurrantani, amikor az SZDSZ kiesik a parlamentből. Úgyhogy én megvárom azzal a pezsgővel azt a csodálatos napot, amikor az SZDSZ elveszíti mandátumát a parlamenti képviseletre, és aznapra mindenkit szeretettel várok az én lakomba, hogy elkortyolgassuk az utolsó kortyokat, ami ebből a valaha liberális pártból maradt. A kereskedelmi tévéknek a hétvégi kínálatával nem különösebben érdemes foglalkozni, mert csupa-csupa primitív B és C kategóriás sorozat. Leginkább a Tequila és Bonetti legújabb kalandjaira hívnám fel a figyelmet. 135. kutya és zsaru sztori. Hogyha kíváncsi vagy rá, hogy milyen az, amikor a kutya és a zsaru együtt, és még mindig nem Tom Hanks és nem James Belushi, akkor nézzed meg, mert kiválóan primitív, és ráadásul a kutya beszél benne. Hogy a kutya gondolatait azokat szinkronizáljuk, tehát a Nicsa kibeszél már most, és a kutyám Jerry Lee-nek a találkozása nagyon-nagyon-nagyon primitív, és hogy hívják, azt a boncasztalt, ahol igazából egy ilyen őrült boncol, és úgy állnak össze a dolgok. Frankenstein doktor. Igen. Na igen. Asszonyok a teljes idegösszeomlás szélén. Na ezt viszont nagyon nagy szeretettel ajánlom nektek. Ez vasárnap lesz, konkrétan mégpedig a Királyin 9:30-tól. Az Almodovárnak egy korai filmjéről van szó, legalábbis, hogyha nem tévedek. Még 1988-ban készítette, és már a jellegzetes eszközei a csávónak azok jelen vannak. Tehát a címben szerintem minden benne van, amit Almodovárról tudni érdemes. Asszonyok a teljes idegösszeomlás szélén. Tehát ezzel így mindent el is mondtam. Tényleg érdemes megnézni, mert itt még egészen frissek azok az eszközök, amelyek Almodovárra tették. Jó, két SMS még gyorsan a végére. Hello fiúk, a port.hu szerint ma lesznek a holnapra ígért tévéműsorok. Ez Edina és még többen már, és még több más ember teszi szóvá. Örülök, hogy megint informatívak lehetünk, de a tévézésről kb. Annyira érdemes beszélni. amennyire ezt mi tettük. Na jó, annyira jó, pontosan. Egyszer próbálunk informatívak lenni. Na jó, ennyit nektek. Ezt akartátok. A javamra szólja, hogy én a klímáról és Kínáról akartam nem beszélni. Tök mindegy, de azzal kapcsolatban biztos, hogy sokkal informatívabbak lettünk volna. Csak ott nem terül ki ilyen hamar, ha hülyeséget mondunk. Még legyen egy kemény SMS. Nyuszik, ha nincs téma, jön a tévéműsor. Amit tudjuk, nem néztek. Én soha nem mondtam. Szolgáltatni akartunk nektek, hülye gyerekek. Miért? Nehogy már mi legyünk már lecseszve. Hát azt gondoltuk, hogy most egy kicsit szolgáltatunk, nem csak a saját egónkat fröcsögjük kifelé, hogy így az igazság, meg úgy az elégedetlenség. Gondoltuk, hogy egy kicsit eligazítunk titeket, hogy mit érdemes, meg mit nem. Nézzétek meg a Schindler listáját, azt tudom ajánlani nektek, mert én szerintem az egy kiváló film. Jó, én szerintem nem tök mindegy nektek, mikor nem nézitek meg a Titkos Halál 2-t, minket viszont hallhattuk jövő héten. Korrupció. Mehet. Közösségi gyűlöletkeltés. Oké. Vizsgálja és minősítse velünk minden hétköznap a Demokrácia Részvénytársaság piaci manővereit. Merítkezzünk meg együtt minden hétköznap a magyar közélet mocsarában. Már a műsorkészítők befejezték, de ne féljen, politikusaink sosem pihennek, és csak keveset alszanak. Garantáltan lesz témánk, és a show, mint minden hétköznap este fél attól, folytatódik.